أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. سورة تور دو ميسا أغيك أول ترغيب دي قرآن تا او بیا زواجر دی منکرینو در رسالت ځکه عرب قوم نبی علیہ السلام په حق کې ډیر غلط سوچ او فکر کړو. او دا غی خپل زمانه داغ شاعرانو کاهنانو او ساحرانو داغی پا صف کی شمارلو چی دا پیغمبرم دا پخانو شاعرانو جاہلیت دا زمانی پشانتی او شاعر دے اگیم پا خپل وقت باندی تیر شو دا دنیا نا تشنمی اے پاتش دیوام دغه سيزي انتظار و تکوي او چيړاي يما دوان دي په موت راشي کله به وته کاهنو چې دغه سي مخکي دنیا کې کاهنان تیر شوي هغه و دغه سي خلقو ته سهالونه وي او دا غیب و خبری بے کولی اگیم پاک پلوخ باندی لار رخصت شو دغسی دے پا خلقو کیچولیو چیغی دیوانی کلی اوشان خبری کئی کلی بلشان خبری کئی پیغمبر پا حق کی دا غیدا عربیه و دا عقیده و نا قرآن اغیل دا یاتونو که زورنا ذکر کئی و دا طولو نمخ که تسلی دا پیغمبر تا چه دا خپل کار کوا خپل ڈیوٹی کوا تا دا چکم از زمواری پا حوال شوی دا اگر کوا فذکر څنګه زاریات کی ویلو فذکر پن ذکراتن فعل المؤمنین دلته تو مکه خبره کی او قاف کی ویلو اخر کی فذکر بالقران من يخاف وعید بس دغه پیغمبر زمواری چې بیا بیا وتار صورت کی وی فذکر تبیان کوا تخلقتا نصیحت کوا و دعوت کوا فما انتا بنعمت ربکا بکاہن ولا مجنون تنی پڑیر لوی نعمت او لوی فضل لخل رب سرا نیو کاهن ترویتی چیغل خدا دا غیب و خبری کئی دا غیب و حال وی نوی تبع کاهن وی ولا مجنون او نو ستا حال داسه دی لکه دنیا دا لیوانو پشانتی دیو ستا بحق دا پیسلی کئی لیکن تبا پروان ساتی خپل کار وکه خپل ذمہ داری بزرته رسې او تا باندې چې د الله دومره لوی نعمت شوی دی چې تعالی نبوت تر کړی دی چې دې نه اوچته مرتبه دنیا کې نشته او تا ته خپل قرآن نازل کړی دی نو الله ته معلومه وکنه الی نازل کړی دی چې مخکې الله رب العزت ستا حال مخلوق ته خودلې چې دومره قابل انسان دنیا کې نشته دومره رښتینه او دومره امانتګر نو الی تا ته قرآن نازل کړی دی نو ته کاهن نه یې ته مجنون نه یې ادا خو بخام و خاویل شی در دی مسئلی شان بس چاچی دنیا کی دا اللہ دا وحدانیت پیغام پیش کرده او مخلوق تا دا توحید بیان کرده نو بس اگر تا ام دا غویل شیوی دی خوا چه دا کاهن دے جادوگر دے ساحر دے مجنون دے شاعر دے مخکې ذکر شو کنه زاریات کې چې کذالک ما ارسلنا من قبلک من رسول الا قالوا ساحر او مجنون یو یې نه دی پرېخې دا تان او لعن یې په ټولو ویل دي دا نوم یې پارچا باندې یې خې دي هر پیغمبر چې ساحر دی او مجنون دی تو پا دی باندی زلو نتنگه زلو تنگول دادی چستا پا دی فرض منصبی که فرخ رانش ستا فرض منصبی دادی چی فذکر بیان کوا نزواجر شروع کئی ام یقولونا شاعر نتربص به ریب المنون بلکی دی خداوی چرا پیغمبر یو شاعر دے پشاند پخوانو شاعرانو نمونگا دسر چیر نکو سفیدہ نکی نو چو سور چیڑی نوی دمره دنیا کی نم کیگی شہرت یہ کیگی و مخلوق خبریگی می چیڑای مرگری ڈیریگی کاری پا مخ کزی نو بس می چیڑای ولی انتظار کو دتا دماؤتا آوی پخوانی شاعران نمونه بیغستا چنابغا زہیر دا خلق تیر شوئے کنا پخوائم راول خیس اگی پا خپل وقت کی سمر نم حاصل کرے ہو سمر خلق بزان پسے کرے ہو چی خلقو دا اگی پا سر باندے تاج کے خودو چی دے وزمونگا بادشاہی شاعران با دی مرتبے ترسے دو دا اگی بی دیو مغسے دے او سنگ چی دا اگی نن په دنیا کې سن نوم نشان نشتا د دبوم نه یی بس پری اده بلکې وای دی چې او شاعر دې انتظار کو د تا د موت ریب المنون موت طویل شي قل تربصوا فإني معكم من المتربصين وای وتا چې دل صحیح خبره ده بالکل صحیح خبره تاسو انتظار کوئ نو زوم انتظار کوم دا خبره دواړو طرفو نه ده ولې تاسو به انتظار کوئ زبا نه کوم تاسو د دې انتظار کوئ چې ما د موت راشي نو تاسو به زمانه به غم شئ د دې आवाज نه با پیغام شي تاسو په دې आवाज باندې تنګ یې کنه چې چه دا آواز بکل دفع کیگی و تاوی چه دا بام دفع شی تاسو بام دفع شی دا موت پا یواز پا ما بانده نرازی دا پا تاسو بانده امرازی افا امتا فا هم الخالدون ویلی وطا چکا پتا بانده موت راغ نزیب آمیشی پا دنیا کی چو بس مونگ با بیا خواهش کو وقت با تیرو او دا آواز با هم پا غوگو نلگی نلاوی سپتا لی کتاس تینا مخی شوئے دمارگ مشر خونه دی معلوم او آیا انتظار کوئے زمان موتا فا انی معاکم من المتربسین بیشک ازم تاسو سره انتظار کوونکی يم تاسو زمای انجام ته انتظار کوي زو تاسو انجام ته انتظار کوم نور علم الله ته ښه چې کوم یو به مخ کیږي د کوم یو نیټه به مخ کی راځي د دې خیالات بیان کړو د پیغمبر په حق کې د دې پیشن گوئی او د دې فیصله او د دې قرارداد یې ذکر کو چې شاعر کاهن دی مجنون دی شاعر دی د دې فیصله او بیا ځان له پدې باندې زړه مضبوط کو چې بس را به شي موت به پراشي تدو پشانتی مخ که دیر تیر شوی دی دیوام پا خپل وقت باندی زی منگ با تینا بیغم شو چیره ایمه تو دادو امزا جرده او دی که اللہ رب العزت اغیل سخت تانور کئی جتا سو امزان تا انسانان وائی تازو کې عقل شته چې عقل جاګي خو غدا څخه خبرې نه کوي دا غدا عقل مند خلکو خبرې نه دي دینه پته لګي چې عقل نشته ام تأمرهم احلامهم بهذا آیا امر کوي او حکم کوي دي تا دا عقلونه د دې په دې خبرو باندې د دې دا عقل له چې دا سه انسان تا چې دنیا کې دا نه عظیم انسان نشته دومره فصیح او بلیغ پیغمبر تا دومره لوی اخلاق او لوتا دومره مخلص او ناصح او دمر الوی معلم او مبلغ او مجاهد کم صفت تی چی پده کی نشتا انسانی صفتنا و انسانی کمالات چی سمر دی اٹول پده کی راجم دی او دا اغا پا حق کی ویلی شی چی دا شاعر دی دا مجنون دی او دا کاهن دی دا خولتا دا دی خبری دلیل دی چی دی خلقو کی عقل نشتا ذرا عقل بکی نشتا چی طول دنیا پا دی قائل دا دشمنان دی او که دوستان دی چې دا پیغمبر ډیر امانتګر دی او رښتینی دی دوکه پکې نشته دی خیانت پکې نشته د وعده خلاف ورزي پکې نشته ټول صفاتونه کوي صفاتونه کوي او دی لګیا دی نو شاعر او ساحر او جادوګر او مجنون ورته وي پتا ولګی دې چې دې کې عقل نشته تا عقلی ام تأمرهم ایا امر کی دی خلق تا احلامم عقلنا ذی بهذا فذی خبرو امهم قوم طاغون نا بل خبر خپویگی چې دا شاعر نه دی خپویگی چې دا کاهن نه دی او مجنون نه دی ولکه دا ډیر عقل من انسان دی ډیر لوی عزت من انسان دی دغه په شانتي کلام څوک نشي کوله دغه په شانتي بیان څوک نشي کوله دغه په شانتي د خلق او اصلاح څوک نشي کوله خفي قائل لخوا مزاولي وای چې شاعر دی دا د شرارت توجینا او ډیر خلق په دې چکر کې پراته دی ها هغه زمانہ کې هم دې زمانہ کې هم خپي جنني چې حق زده او باطل زده دا رښتیا دی او دا دروغ دی خپي جنني هولي مرګرتیا نه کوي زکه شرارت ته پکې زد او عینات ته پکې الله وی ام هم قوم طاغون بلکې دا یو قوم دی سرکشان پیغمبر سره عنایت کوي پیغمبر سره تعصب کوي پیغمبر سره دشمنی کوي بس دی دشمنه تنارسو ګډوډ کړی دي نو کني دا خو عرب قوم دی دنیا کې مشهور دي او بس چې زړه کې طغیان راشي کنه طغیان دا غیره دا کارونه کیږي بیا طغیان داسې یو ناکاره صفت دی چې د دې نه د آبادی کار نه کیږي تعمیری کار نه کیږي تخریبی کار کیږي هر څومره خلق چې دنیا کې تیر شوی هغه کې طغیان پیدا شوی هغه فساد کړی ارست رئیس ر حق کی چلاوی ان لما تغل ما او بوج تغیانو کنو سچ لیو کو خبره حملناکم فی الجاریه تلاوی مونږه هو نوح علی السلام کشته کی کینو انور دنیا روانه شو خلق تباہ و برباد شو ولی او بو تغیان کړو کنه پچ بنده تغیانو کی هغه نو سچ جوړی ام هم قوم طاغون ده حقیقت بیان کو چې خپویږي فزت اغستی دي عناد او دشمنی او تعصب په مخ راغستی دي شرارت ته کار ویلې زکه دا سکی ښا نو بد دې انجام بدای چې سر به خوري نو قومونه وخت بیان شو کنه ښا ام یقولون تقولا بلکی دعوائی چی دا قرآن یہ دا زان نجوڑ کڑے دے گروی دا زان نجوڑی او مکتے بیانی او نم اخلی چی دا دا اللہ کلام دے مرلوی دروغ پولی منگا نپویگو پولی منگا واریو منگ دا اللہ کلام او دا بندہ کلام تمیز نشکو لے تقولا زان جو کرے اللہ جواب کی بل لا یؤمنون منی ہے نا یقین پی نکی نوچے یقین نکی ہے نو غلی شکا نا بس اڑو سوائے ما زان سلغر کہے کسروزی دنیا کی انو آغم و زان خراب ہے غلی کی نکنا خاموشیو کا دیکی با دی خیری فاللہوی ایمان نروڑی نو زکا دا حبری کئی خوا چه دا زانا جوڑی کلویوی دلا سوک رازی دروم نا او دیو سرناستی اغیو تخی دی منگت بیانی دار آولی تقول ستوي ځان او سوره حاقه کې بیا ویلي الله رب العزت چې ها ولو تقول علينا بعض الاقاويل کده په مونږ یو خبره جوړ کړ په دین کې یو خبره ته وګوري کنه الله دا خزنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين زبيوني سم په خپل زور او قوت ابیا بکټ کم ددنا غرق چری کی حیات یو خبره وک جوړ کړ په ما باندې دا زور نه ده پیغمبر ته او خلق ته اوري هغه نه دي جوړ کړی خلق جوړ کړی په دین کې نه الله به قیامت کې رانی سي کنه ها چې تا په دین کې ځان خبرې کړی وي زانه پکې حدیث راوړي او دا غي نسبت ته کو پیغمبر ته دا دریم زجر دی ام یقولون تقولا بلکې وایي دي چې دا قران یې د ځان نه جوړ کړی دی بل لا یؤمنون نه د ځان نه نه دی خو دی په یقین نه کوي دی په باور نه کوي دی او تعالی الله کلام نه وایي او که خام خادی وی چې دا الله کلام نه ده کنه مزید سوره سوره وی لشیوی دي مطالبه ته نشوی دي چرواله یو صورت په شان ده قران سوره بقره کې وته وی لشیو سوره یونس کې وته وی لشیو سوره هود کې وته وی لشیو رزلت عمر ته وی فلیاتو بحدیث مثله پس را دیولی یو خبره پشان ده قرآن تلتی و تا حدیث که خواه سورت یه نده ویلی لس سورتون یه نده ویلی بلکه حدیث یه ویچ یو خبره چه قرآن کلی نو آغا سه خبره او که کنه خواه را دیولی یو خبره پشان ده قرآن که آغا دیر کم الفاظیوم وچ قول و طویل شی ان کانو صادقین کدی رشتنی په خپل خبره کې کله کله قران کریم داسې د چلین د پاره بعض الفاظ ذکر کی الف لام میم داسې ضروري کړه الف لام را یا حامیم تواسین دې دې پر ذکر کړو چې دا تمره خودی جوړ کی داسې الفاظ دی جوړ کی د قران په شان ته چې هغه کې هم دغه ځخندی هغه کې هم دغه لذتی هغه کې هم دغه برکتی دا وینم د انسان زړه ته سکون حاصلېږي کله خبرې د قران ښا راځي وړي کنه ها اذیګه چې تراوړی نو هغه پر وحل کو خاندل چې ایسو وي چې دا باز پاگل بابا کې پیدا شو نه بابا د ځان له سره جوړ کړو مسلمه کذاب وغیرہ ول عصر سوره عصر پوری لګیاو نو به ول وبري ابي اور بسې ز بکواس وکاو کل کور پوری خاندل چې داسې دي ماشومان اور پوری خاندل چې دا ځان ته عرب وې او فصیح او بلیغ وې د پیغمبره داوکه نو قران دا چیلنج دي تر ځای کې ورکړې بدلته وته ډیر آسان کړی چې زه صورت نه ډیر نه کلام نه بلکې یو خبره بس چې قرآن چرته کړی نه سره ولا کړه تر اوسه پورې نه دراوړي اوس به سره ولا سره دینه چې خو وسونه پکړی دی او ناس دی وتا کلونه تیر کړی دی کلونه چیرې مونږ به هم چې قران نازلېږي همږه اور نو مونږ باغ سره جوړو مونږ باغ سره جوړو نو څوک یو ځای کې پاتې شو څوک بل ځای کې پاتې شو روانو وفسرین ذکر کوي چه غیو رات راتنو چی دید دیل راغی ولکم فی القصاص حیاتن ولکم فی القصاص حیاتن دماغوی کارو نکو دا سکنشو جوڑو دا کلام بسوک جوڑی خوا دمرا مختصر او مانا دمرا لویا او داسې چې زیدین یې جمع کړی دي چې وی فل قصاص حیاتن په قصاص کې ژوند دي کنه قصاص کې موت ته قصاص وې دي چې سر ته نه کټ کی هغه موت دي او دلته ویلي چې دا حیات ته او بیا داسې کړی دي چې قصاص یې ظرف جوړ کړي فی ګورو تا پیه او سر راولی چه فیل قصاصی دمرا جون پہ انسان کی نشتا ها اسی ندیوی دی دمرا جون پہ حیوان کی نشتا ها تکا سمرا جون چه پدی قصاص کے دی دماغو بے کارو نکنو پری بے خودو ایداد نکی گی دا سیاری او بطو تر اوان باو نمخیل بولا دا سی جملہ رالا جی نوخو عربو پویده کنا ویرده زمون کار نده خوا اللہ تا علم ده دا چانا خبر شوی دی خلق و چانا دی خبر شوی خوا اخ پل واسی اکڑه ده دا پند و دوری اکڑه ده لیکن دا قرآن مثل نده جوڑ کرده خوا فلیاتو بی حدیث مثلی را دیولی یو خبره د قران په شان فصاحت او بلاغت کې ان کانو صادقین کدی رښتینی په خپل خبره کې چې دا دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دي ان کانو صادقین کله قران دی ته دا سوموي چې زه پرې دا خو نشي جوړولې وسو موګه او تورا ڈالو ام پری خودو او دا سی چلو کہہ کنا چلاوی دا اسمان ما جوڑ کرے دے زیدہ سی تاسو ام جوڑ کرے قرآن با پزے پریو قرآن خو قرآن دے تو بتو چسنگا اللہ لوے دے نو کلام لوے دے زخیر دے وڑو کشی چی اسمان ما جوڑ کرے اللہوی تاسو ام جوڑ کرے زمکہ میں جوڑ کرے دا نو تاسو ام جوڑ کرے نور میں پیدا کرے تاسو میں پیدا کرے سپومے میں پیدا کرے دا پیدا کرے آسان کارو کہہ کرے گران کار خونش ہے کولی زکا اخو اللہوی چلے نجتماتلین سوال جنو کپیریان بندیان ٹول چی سبر دی تارا جمشی علائیاتو مثل آزال قرآن تدید پارے چیز قرآن مثل جوڑ کنو لائیتو نبی مثلی ہی نشی جوڑو دی اخو گران کار دی نلاوی دارا تا آسان خکاری دا اسمان او زمکا او غرونا او دریابونا دا دیر آسان دی نو داو که خیر دی نا رستو چو تلیادین دا ٹوپی اور پوری کئی خان مسلور زواجر ذکر شدر دی دے پوری پینکار دا قرآن باندی آخر اللہ